Två timmar korv, korvspecial. Korv. Hej och välkommen till Nördliv. Idag ska vi prata om korv, Ida. Så, take over. Take it. Vi får döpa om till korv. Take it. Istället. Korvliv. I början på 80-talet kom det första med grafiska spelet. Ja. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla slag. Ja, ni vet allt det där. Dagens datum är den 12/5/2018, det här avsnitt nummer 166. Här sitter jag, Fredrik, och med mig så har vi Danny. Hello. Men framförallt CH. Hello. Och Ida. Hurra! Båda från Mario och jag och massor av andra platser såklart också. Hur står det till idag? Så här på morgonkvisten tänkte jag säga. Ja, jag har varit uppe sen klockan 6 och gick och la mig klockan 3, så allt är prima. Pigg och Jesus vaken. Christ! Yeah. Mm. Hur kom du upp då? Om du somnade typ 3? Ja, men det är bara att hoppa upp med en karatespark och dra igång då. Jag känner väl lite så här att Ida är så här jättededicated här nu till att det ska bli ett bra avsnitt. Bara så här, jag får inte försova mig. Jag ska gå upp i tid. Men det kan ju också vara så att jag har ett jävligt pressat tidsschema så här, så jag måste gå upp och liksom så ser jag nu, nej men nu hade tiden dragit över 5 minuter innan vi ska dra upp. Jag bara, det här går inte. Jag måste göra det här och så det här och det här och det här. Så yeah, that's my life. Ja, visst. Det är bred smörgås, mäkla fred och allt annat som man måste hinna göra innan morgonkaffet. Mäkla fred! Ja, okej. Okay. Ja, men ja, det blir säkert bra. Om vi säger så här, idag kommer vi snacka om i spelfokus på Fortnite, Sea of Thieves bland annat, Conan Exiles och sen lite nyheter på det med lite Nintendo, Square Enix och allt möjligt. Veckans diskussion är rätt röst till spelet. Hur stor betydelse har röstskådespeleri i spel? Vad föredras bland oss? Är det skrivet eller uppläst tal, dialog när vi spelar? Och finns det några röstskådisar i spelvärlden som vi tycker mest om? Och lite snack kring det. Och sen efter det så kör vi på lyssnarfrågor för att komma in lite där helt enkelt. Mm. Men vi gör så här, vi hoppar rakt in i spel. Oj, oj. Oj, oj. Och Fortnite. För jag tänkte, jag skulle vilja veta det här mer Fortnite. För jag har missat scenen jag har kört. Ja, oh, gud. Ja, det... Hur går... Jag har hört vad folk säger, men jag vinner ju bara hela tiden tydligen. Jaha. Men, är det så? Att vi vinner, ja. Ja. Lögn och förtal. Alltså, lögn och förtal. Vadå? Det här handlar... Alltså, Fortnite... Det handlar om mer en livsåskådning skulle jag säga det. Huruvida du tycker att du är bra eller inte på dina otroligt fatala misstag du gör. Ja, precis Ida. Jag är mer inne för att liksom ha jävligt roligt när jag spelar. Det spelar inte så stor roll om jag liksom kommer etta egentligen. Jag tycker det är mer roligt att se liksom på hur sprängde CH sig själv idag. Ja, tack Ida. Det känns extra bra varenda gång du lyfter de här sakerna, för att jag ligger ju vaken om nätterna. Dagens sprängning med CH. Ja, det är ju faktiskt så. Nej, men jag har gjort några riktigt fina klantigheter i det spelet. Alltså, jag ser ju Fortnite lite mer som typ den här virtuella matbutiken, typ som att när du ska kriga om flingorna eller så. Så att du, det är lite som moderna Hunger Games. Fast man kan sätta kriga in det i om flingorna. Är det här något som är normalt att kriga om flingorna? Ja, men alltså ibland så behöver man bara ha sina frosties liksom. Och då kommer det någon då så får man ta yxan. It's great! Yeah. Så är det bara. Men Fortnite, det har gjort några grejer. Och vi har ju streamat det några gånger nu faktiskt. Ja, men det har varit hemskt. Det har varit fruktansvärt. För att varför då? För att det visar inte hur bra vi är egentligen. Vi gör oss till exakt, så himla mycket. Vi är liksom, när kameran stängs av, det är då vår storhet kommer fram. Ja, då krackar vi hela spelet liksom. Det är ju det är som det är. Det brukar låta så, men när kameran är av det, då vi egentligen... Men har ni kört mycket Fortnite eller har det bara blivit lite på sistone? Liksom, eller... Jag vet inte vad mycket är, men jag skulle säga nej på den frågan. Däremot så har vi väl hoppat på det med en otroligt ångestfull, ja, vad säger man, ångestfylld hatkärlek. Ja. Och jag tror, alltså jag och CH har ju faktiskt kommit i alla fall två häng. Utan, lyckades... utan att skjuta ett enda skott. Ja. Alltså det här sa ni i streamen sist också, men kommer du inte ihåg den gången vi faktiskt kom tvåa? Det var liksom, ja, jag minns det som det var. Sitter och reminissar. Ja. Det gäller ju bara att hitta rätt sten att gömma sig bakom hela matchen, ja, till de andra har dödat varandra. Eller bygga fyra väggar. Framförallt veta hur man får ner de fyra väggarna efter man har byggt dem. Det var ju ingen som dödade CH och mig i den matchen förutom CH då. Ja. Han sitter i ett litet hus han har byggt utan dörr. Bara, yeah. Ja, det kom jag har inte lärt oss hur man bygger dörrar än. Nej. Jag tycker en av favoritstunderna för mig. Jag vet inte, du hade inte spelat någon Fortnite, men det är säkert ganska många som har spelat Fortnite, och då ska man ju liksom, man har sin hacka och så ska man samla material och sådär, så kan man ju bygga väggar och lite tak och så. Mm. Du är nyfiken, Ida. Du brukar ju bli så här sjösjuk typ. Nej, men det går bra. Eller... Inga problem. Det går bra. Inga problem. Ja, men vad skönt. Jag får mer så här psykiska problem av Fortnite. Ja, psykiskt. Det är mycket sant. Hur yttrar sig där då? Ja. Jag tror att det värsta i mig kommer fram i det här spelet. Jag tror att till och med det har varit fångat på den där streamen. Mm. Jag skrattar på ett sätt som... Alltså, man kan väl säga så att jag kollade på streamen i efterhand när jag satt åt mina flingor då på morgonen, och jag höll ju på att fullständigt pulverisera mig själv. Alltså jag skrattade så mycket så jag fick kramp. Vad var det som hände? Ja, men det var ju då när vi fick den här jättebra idén att vi åker till den här högsta toppen på kullen längst bort i solnedgången. Och alla vi fyra åker dit, förutom Pim då, som åker till andra sidan av kartan, för hem tyckte det var en bra idé. Det var du och jag och Alicia mot kullen där. Precis, mot kullen, och vi landar där så fint och springer och börjar leta efter saker på det här huset på toppen. Och Alicia är fortfarande... Ni hittade vapen? Ja, Alicia, det var det som var så härligt, för att vi såg ju från Alicias stream, så vi såg ju hennes perspektiv. Så att hon landar och springer och bara, du bara, det är massa folk omkring oss. Och Alicia bara, men det är lugnt, jag har ett vapen här framför mig. Så hon springer, precis när hon är typ 5 meter ifrån vapnet så landar en annan höna framför henne, tar vapnet som hon tänkte ta. Jag får ultrapanik och börjar skrika. Och den här personen börjar ju då massakera mig och Alicia får ju råanfall. Och När vi ligger på gatan och är redo för... Man blir först downad så att säga innan man dör, så kan man bli nedslagen, så kan ens polare liksom ressa ändå. Precis. Och när vi ligger där precis redo för liemannen att kollekta sin reward, så kommer Ida med en med sin yxa och bara hugger den här personen i bakhuvudet och bara hugger och hugger och hugger och hugger och hugger. Och personen stendör. Och jag bara helt chockad bara, herregud Ida, du högg jälan med yxa. Och då efter det så blir det en liten paus, och sedan kommer det här avgrundsskrattet från Ida Lander. Och jag bara alltså, den glädjen är att döda andra sådär. Glädjen är att döda andra, säger de med diaboliska. Var det då du blev lite orolig för din egna karaktär då? Det var då jag kände att ja, jag är precis rätt sällskap. Ja, men alltså, att jag för det första har ihjäl någon, det är ganska osannolikt. Att jag kommer fram och hugger ihjäl någon med min så här hacka, som är meningen att jag ska hugga ner träd med. Den här grejen som man får i början för att bara samla material. Här är den här jäveln haft ihjäl mina polare. Så ni förstår ju skräcken och ilskan i mig. Och jag verkligen bara, jag ska dö. Så bara, han dog ju. Förvånad nästan. Först är jag bärsärka gång och sen bara, nej men, han dog ju. Jag är lite nyfiken här. Hur ofta brukar ni spela ihop, ni fyra? Vi fyra är väl kanske inte så jätteofta. Jag och CH, vi spelar nog ihop nästan varenda dag. Ja. Okej, okay, för jag tänkte, för ni hade ju en sån fin gruppdynamik där egentligen. Ja. Ja, men det har vi. Och vi spelar ju en del Overwatch och sådär tillsammans också. Vi har ju spelat många andra spel också ihop. Och sen så, alltså vi är ju goda vänner, så jag tror att det gör också mycket till sådär. Så vi känner varandra väl. Det var ju tack vare tv-spelen som vi en gång i tiden lärde känna varandra. Mm. Vi började ju spela Splatoon, det första Splatoon till Wii U när det kom. Så fan, det körde vi ju som fasen alltså. Och sen så blev det därifrån. Så vad jag hör är att Pim vill spela mer, för att Pim var ju sprang iväg någon helt annanstans medan på andra sidan kartan, men ni bara, vad fan, vi är ju här borta. Ja, man... Jag tror Pim var lite så antispelet i sig från början. Mm. Jag tänker så här, att Pim liksom får liksom smälta det här lite grann. Och sen går det bra. Det är min tes. Ja, men det är vad var det jag sa? Alicia var, försökte bossa runt alla och styra runt hela gänget. CH sprang omkring som en höna utan huvud liksom, skrek lite grann. Pim Lone Wolf var iväg någon helt annanstans. Och vad skrev jag om dig, Ida? Jag skrev dig i chatten. Jag tror att du var med den här vi kör, ja. Skjuter på allt som rör sig. Jag tyckte det var typ den bästa beskrivningen av våra liv någonsin där, faktiskt. Jag tycker det liksom porträtterar oss i vanliga fall. Mm. Oh dear. Hur många brukar det vara en sån match? 100. Varierar det eller? Är det 100? Ja, 100 okay. Brukar droppa på ön och sen så är det de sista som står. Men det får mig osökt att hoppa över till Sea of Thieves då. Mm. För jag tänker, där är det kanske inte 100. Men är det vilka brukar ni köra med då? Det har blivit sådär. Nej. Det finns ju någon här i den här podcasten idag som brukar undvika oss. Ja. Jag nämner inga namn, men det är inte Fredrik och det är inte CH. Nej. Ni får räkna ut själv. så mest blir det ju faktiskt jag och CH. Och det har också sin lilla förklaring, för att det är så här. Att när jag och CH spelar, ja. Så vi är jätteduktiga på att sänka skepp och sådär. Men 50% av gångerna, eller kanske 90, så är det vårt eget. Ja. Vilket gör att folk kanske blir lite trötta på oss. Så vi spelar mest ensamma. Fast vi har, menar du de som tittar, eller ifall ni streamar eller sånt där, eller de andra spelarna då bara, åh, nu kommer ett skepp, vi kan sänka. Nej, de har redan sänkt sig själva. Ja, det var inte kul längre. Ja. Det är underhållning. Det är kul att se en båt komma emot, så sen sjunker det plötsligt, och man bara, what the hell. Men är inte det, det är ju som i Asterix, du vet, ju fort de ser piraterna, gallerna på, ja, precis, de ser gallerna, de bara, sänk skeppet. Har de sönder sig. Ja, men det är lika väl, vi är lite så. Känner jag, ja, spontant. Men det är lite konstigt, för vi är inte dåliga på spelet i sig. Det är bara det att vi vill ha alltså, så jävla roligt. Och liksom, vi försöker hela tiden, tror jag, göra saker som vi inte tror att man kan göra. Ja, och sen och kommer sen, alla skatter och sånt som en bonus lite. Ja, faktiskt. Vi har ju faktiskt fått ihop ganska mycket pengar och kunnat hoppa och sådär. Så vad är det coolaste ni har köpt då? Har ni köpt något fränt? Vi har köpt en helt ny båt. Ja, en båt. Så vi har målat om skrovet på båten och köpt nya segel. Med groggmotiv. Det groggmotiv, just det. Inte korvmotiv. Nej, det fanns inte. Ja. Men det är ju någonting som jag vet att utvecklarna förr eller senare kommer lägga in. För det är ju liksom en sån där viktig del av världsfreden. Liksom, Ida needs her core, we have gotta make this ship. Yeah. Mm. Jag måste fråga... jag och Fredrik var med och spelade mer. Är ju väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Ja. Har det hänt någonting i spelet? Har de kommit med nytt? Jag vet att de har slängt ut lite nya båtar och sånt där, men har det kommit någonting riktigt ordentligt än så länge som gör det värt att hoppa in igen? Det är värt att hoppa in hela tiden om du ska spela med mig och CH faktiskt. Det är det enda som är... jag menar utöver sällskapet då, i själva gamet. Det de har sagt från Rares sida är ju att de jobbar ju på 3 eller 4 större content drops då nu. Och de har ju dratt över det över året i en plan. Den första som heter The Hunger in Deep, som tydligen kommer vara ett nytt AI-hot, kommer att landa någon gång i maj nu. Så innan månaden är slut så kommer vi i alla fall ha ett större content drop. Men Fredrik, tog inte du, tog, var det inte det utav de sakerna vi önskade när vi pratade om Sea of Thieves sist? Alltså AI som man får som motstånd istället för andra vanliga fiender, alltså vanliga, andra spelare. Så det kommer, det ni har önskat. De kommer släppa en trailer och så nästa vecka har de sagt. Så att innan månaden är slut så hoppas jag i alla fall att ni finner lusten att hoppa in och joina vårt crew igen. Ida är med, alltså, jag vet inte riktigt hur jag kan. Jag vet inte om du klarar av det, liksom, hur det var. De skuttar omkring med sig jävla dragspel och sjunger om korvar hela tiden. Ja. Nej, men alltså, jag tror det var det första gången jag och CHV spelade där. Vi hade ju liksom ingen egentligen aning om vart det skulle barka hän då. Och alltså, det första vi gör är typ så här: åh, där är en annan båt, vad ska vi göra med den? Och sjutton var det nu då? Jag bara, nej nu jävlar, säger jag. Så bara hoppar jag på den där andra båten, för de hade ju parkerat i hamn och du vet, de skulle sälja sina kistor, skattkistor och sådär. Och de bara såhär, hej hej, vinka åt oss här. Jag bara, nej nu jävlar. Ja, för de hade sänkt oss innan. Var det så? Jo, men så var det, för att vi hade kommit in till hamn. Vi hade sålt våra grejer. Och sen så hade de kommit in bakom oss när vi hade ett tomt skepp. Men bara för att de tyckte att de var så jävla rad, så sänkte de vårt skepp i hamn. Och då flög fan Ida, nu kom formrätten. Och sen liksom brydde de sig inte om oss någon mer egentligen. Nej. Så de gick där och skulle sälja sina staff. Så jag bara, nej nu jävlar. Så jag klättrade ombord på deras båt, tror jag det var. Ja. Och sen så rammade jag skiten rakt in i bryggan där. Och jag vet inte vad du gjorde, CEO, men liksom mitt framför deras ögon där de stod där och liksom vinkade och hejade mot oss, så tar vi deras båt och vi sänker den mitt framför dem, och så står vi liksom längst fram i båten och spelar våra dragspel och liksom får vår första trophy där. Just det, Titanic achievement. Titanics. Och jag tror att redan där liksom vart vi sålda. Ja. Nej, men alltså jag önskar så att vi streamade den första spelsessionen vi hade med Sea of Thieves. För jag har alltså på riktigt aldrig skrattat så mycket av ett spel eller genom ett spel som jag gjorde då. Det första, jag får ju ha ett jävla badlakan bredvid mig varenda dag vi spelar, för att jag gråter ju så mycket av skratt alltså. För det händer ju alltid något jävla skit. Den här stackaren här, var det i förrgår vi spelade med någon pirat som jag och CH står i hamn så här, vi har sålt våra grejer och ska vi sluta för dagen egentligen, så kommer det en ensam pirat mot oss där och liksom, han vinkar och liksom så här, make contact och chattar lite med oss så här, bara hej hej, så här läget, vi bara ja det är bra, hur går det för dig, och så står vi där och liksom hjälper honom lite och dansar lite och så där och och sen, han har ju prövat också två hönor ombord. Så att han håller på att göra ett quest. Precis, han håller på att göra ett quest och nu ska casha in de här grejerna då för att få stålar. Och så är vi på hans båt och sen helt plötsligt så bara försvinner han. Vi bara, fan, han tog quit. Jag menar, hönorna då? Vi kan ju liksom inte... Hans hönor, nej, men de tar vi och så säljer vi dem då. Så här. Och när vi står där och har sålt de där jävla hönorna, då dyker han bakom oss. Och är så jävla arg så han liksom så här skjuter CH. Och jag tar så här rage quit i all ära, men det var så här skäms quit. Ja, shame quit. Skjuta spelet omgående. Och så sitter vi liksom en sån timme och ser, och efteråt och vi bara så här terapipratar, bara, vad har vi gjort? Hans stackars hönor. Han har säkert liksom, det där får man tänka när jag sålde av hans hön. Han har säkert, jag får tänka mig när jag Fredrik körde första gången, för jag stod inne på baren och söp järnet med en annan som var där med Fredrik bakom min rygg, och den här personen och han rygg. Jag söp järnet, vi stod in och dansade runt medan Fredrik tar och smyger på deras båt för att utforska lite grann. Och sen helt plötsligt blir Fredrik mördad. Fredrik bara, jag blir mördad. Och jag bara, okej, så jag dansar vidare lite grann. Och sen helt plötsligt börjar jag bli mördad av folk där. Jag bara, what the fuck? Ja, herregud. Jag såg en båt vid hamnen, alltså på en ö då. Jag tänkte, ja men den står ju där. Kan väl man gå ombord och hälsa eller kolla och så? Jag visste ju inte. Så jag tänkte, jag springer på där. Man får tänka att alla vill mörda uppenbarligen inte. Det här var ju precis på launch också. Så jag tänkte, men det här, vad kan hända? Jag går ombord och kollar. Och så kommer upp en kille bara, hutt! Han står still lite och tittar på mig. Jag bara, jag kollar på tangentbordet, men vänta nu. Hur gör man sådana här emotes? Hur gör man emotes? Hur gör man emotes? Han börjar skjuta mig. Vad fan? Och så jagar mig. Jag försöker stanna upp och få fram knappen för emot. Jag vill bara säga nej, nej, nej. Så dör jag. Och sen så hör jag bara inifrån land. Här var norsken. Då börjar de skjuta honom också. Nej. Ja, nej, det finns... Jag vill ju bara säga hej. Det finns vissa partier som man bara... Okej, nu vet vi att nu kommer någon av oss att dö. Om man bara accepterat det så går allting mycket lättare. Ja, men i grund och botten så vill ju folk bara mörda varandra, så är det ju. Ja. Det är inte så ofta man träffar några frändliga, vänliga pirater liksom. I grund och botten vill alla bara mörda. Fast det är ju sant. Ja. Det är sant. Något av det som de nu har patchat in som är absolut mitt favorit, min favoritsak med Sea of Thieves, det är att när man dyker under vatten så försvinner ens gamertag numera. Så man kan göra mer stealthy approach till andra skepp. Just så att jag ville testa det här medan Ida stod och öste vatten ur vårt beskjutna skepp i stranden. Så jag tog en krutdunk och så tog jag ett djupt andetag och så simmade jag under vatten, simma till jag kom till deras skepp, för de skulle precis börja åka. Så är det så käckt att om du har en krutdunk under vatten och släpper den upp mot ett skrov, så kommer den explodera vid kontakt med skrovet. Och en krutdunk ger alltid 4 hål minst i skrovet helt enkelt. Så det var helt fantastiskt. Jag släppte krutdunken, de fick panik, de sprang ner. Jag gick ombord, shotgunnade skiten ur dem. För de höll ju på att laga det. Och sen spelade jag och Ida dragspel. Ja, det var fantastiskt. Det var kul. Vi måste ju alltid ha det här dragspelandet liksom. Så att numera, nästa gång vi kommer börja streama Sea of Thieves, så kommer det vara Ida och Seos piratskola. Ja, absolut. Känner jag. Det är fantastiskt vad det där är. Jag tror att fantasin är det enda liksom som sätter gränser, eller hur knäpp man är eller så. Men ja. Alla klarar nog inte av att spela med oss, eller det vet vi faktiskt med fakta. Varför då? Ja, men... Vissa personer vill ju mer gå in liksom för det här och vara jätteseriösa, och liksom man ska anlägga perfekt vid en brygga och det ska vara styrbord och barbord och allt vad det nu ska heta i sjövägar och det liksom ska vara så perfekt. Vi är mer så här YOLO liksom. Oj, jaha, CH, du drog ner seglet ut så vi fick full fart här istället för att liksom dra upp dig så hela jävla båten krascha. Tack, det gör ingenting. Vi hade jättekul. Men andra klarar inte av sådana händelser liksom. Nej, okej. Okay. Det är lite olika. Och sen också vad du är på för humör. Liksom. Att fine, om du joinar ett crew som är väldigt seriös, så får du ju ställa in dig på det. Men någonstans så tycker jag också att Sea of Thieves är så jädra mycket till vad du själv gör det till. Alltså det liksom är kompromiss. Alltså det finns liksom inget som inte betyder någonting för dig, om man säger så. Mm. Så att om du går in med den inställningen att nu måste jag vara på ett speciellt sätt i det här spelet, så tycker jag att då förlorar det en del av skärmen som den bygger upp. Liksom. Mm. Så att ja, det växer varje gång, även fast det är väldigt tydligt behövs mer content, och nu vet vi ju om att de jobbar på det. Men bara en sån här liten grej som de kommer släppa nu i nästa patch, att man ska kunna ge saker till varandra, man ska kunna liksom, alltså såna små saker som ändå gör så sjuk skillnad i det stora hela. Alltså det är det som gör mig så himla så här frustrerad nästan, för att spelet har så sjukt mycket potential. Alltså det är bara sprudar av det. Jag funderar på, finns det så här man kan göra, det kanske inte har kommit eller kanske har funnits hela tiden, så här typ klanliknande grejer och så, eller piratgild eller något kanske? Ja, alltså jag vet faktiskt inte, vi hoppas ju på det, att det ska utvecklas ännu mer. Jag tänkte för det då, så man kunde kanske ha något så här sätt man kunde se liksom, de här finns i den här lilla piratgilden och här ser man deras och se om fler vill joina våran chorizo, som båten heter. Ja, just det. Chorizo. Chorizo. Apropå chorizo, så gör vi en övergång till andra hängande chorizos. Conan Exiles. Oh. Wow, vilken övergång. Ja, det var fantastiskt. Ja, det hänger en och annan chorizo och lite annat där. Spelet säger ju egentligen bara ytterligare en sån här survival crafting, bygg ett hus, döda saker och levla spel. Ja. Alltså typ Ark, Survival Evolved och alla de här 41 stycken den typen av spel som finns. Annars så det som skiljer det lite, du kan ju köra igenom hela spelet rakt av co-op, PvE om man vill. Så man kan hitta på mycket skoj där om man vill. Man kan, har du ens sagt vad det är för spel, Fredrik? Jag sa Conan Exiles. Okej, jag hörde inte det säga. Det är bra att säga igen. Ja, ja, precis. Där det utmärker sig för, man kan ju göra sin gubbe och, eller sin kvinna, och det, oavsett hur man vill så kan man låta dem vara väldigt man kan låta killen vara väldigt välhängd eller icke-välhängd om man vill, eller att kvinnan har större eller mindre tillgångar, om vi säger så, bröst. Wow. Ja, jag fattade inte det där faktiskt. Nej. Jag tänkte så här, vänta. Jag kom på det själv när jag sa det. Ja, men jag får nog säga bröst. Hur gammal är du, Fredrik, tänkte jag där en liten stund. Han är bara barnet. Just där, helt enkelt. Mm-hmm. Det är mycket man kan dra där i reglage och hålla på. Mm-hmm. Alltså, det är konstigt att de sätter så mycket effort på den biten. Men det har de gjort i alla fall. Då kanske man pratar om din podcast. Ja. Ja, det kan hända. Jag menar, som sagt, det var den där kvällen där jag och Danny stod mitt emot varandra och vi tänkte, ska vi verkligen stå här nakna? Vi hade lägerelden som liksom glittrar våra våta kroppar. Vi hade varit uppe precis i nattsims och där. Och sen plötsligt hoppar jag på en vägg och hänger ner. Oh my god. Man kan ju klättra överallt också. Man kan klättra på allt, typ. Så jag kan typ, ja, men jag låter min gubbe klättra upp över dörren innan han kommer in. Så när han kommer in så möts han av och ballen på den här karaktären. Det är ju, eller att han sitter ner och sen så kommer jag där krypande så han får. Det blir många så här roliga, det är säkert en massa memes på det här spelet någonstans, känns det som. Ja, men annat så kommer det bli det. Ja. Men som spel i sig så är det ganska generiskt. Det är liksom, man har sett det förut. De försöker föra in lite så här Conan lore och det finns lite story bitar i det som jag har märkt på nu. Men det är högst sparsmakat och ärligt talat tråkigt på den biten. Plus att spelet känns fortfarande väldigt early access. Ja. Ja, du hoppar ju i vattnet. Du kan simma och sen plötsligt bara pop, hoppar den. Man bara, aha, du hoppar ur vattnet nu. Nästan når stranden, då hoppar han. Tar ett sådär glädjehopp liksom. Ja, jag ser land. Okay. Jag bara, doi. Man bara, okej. Okay. Men det är massa sådana här konstiga animationer och saker som försvinner. En gång tappade jag bort hela gubben. Åh, nej. Oj. Ja, jag spelade, skulle precis byta så här till blockering. Och då plupp, då var försvann gubben. Jag tänkte, vänta, dog jag nu? Eller vad hände? Så jag rörde kameran, trodde jag. Men då var det min gubbe, för man hörde, du vet hur en gubbe såhär, när han springer såhär. Oj, oj. Mm-hmm. Ja, ja. Så, ja, men den var kvar. Så jag bara tog bort den här blockeringen. Och plupp, då kom han fram igen. Här. Så det finns massor med sådana buggar. Och så, som jag en gång, det var liksom som en lätt sluttning. Och så helt plötsligt gjorde den här klättranimationen på marken. Jag bara, vad fan är det här? Ja, han klättrar, de klättrar överallt. Ju fort det någonstans. Jag försöker klättra upp på tak. Jag byggde ett slott häromdagen. Eller borg. Och då vill jag upp på taket. Jag kan nog klättra. Så han så här, klättrar fan vertikalt. Alltså nästan. Det var typ så här utstickande grejer så här. Och då tänkte jag, men det där kanske går. Ja, mycket riktigt. Det går fan klättra överallt på det jävla spelet. Du vet, det är som hästarna i Skyrim. De kan ta sig överallt. Ja. Finns ingen sluttning den inte kan ta sig upp för egentligen. Nej, ja. Släpp hästarna fysik. Ja, mycket fysik är det hit. Men det är inte bra fysik. Den bästa fysiken är väl på ballen på karaktären, om man har en kille då. För det skumpar och flyger i vinden. Ja, men det är väl och kanske det som är. Det är liksom, egentligen handlar det här bara om korv. Ja, det är nog bara korv. Korv Exiles skulle jag egentligen heta. Exiles, ja. Hur man överlever. Alltså det är det jobbet jag vill ha. Ja. Det är ju där som liksom, det som, vad har du för drömjobb då? Ja, men korvfysiksdesignare. Liksom. Ja. Det hade jag vill varit ha amazing. Modeller som kommer och bara ja, skottar och krålar runt och vad det nu var ni sa för någonting hänger. Och sen liksom, ja, behöver jag jobba. Hur ska du reagera i det här? Jag sprang upp på en vulkan. Det börjar brinna. Ja, börjar brinna i snorren då eller vad händer då? Ja, blir det grillkorv liksom. Ja, blir det grillkorv då. Jag orkar inte. Ja. Det är härligt. Ida har svaret på allt när det kommer till korv. Mm. Jag tänkte då när man åkte till det kalla området där det var, för det stod så här, extremely cold och fryser ballen till is liksom, för det är inlagd. Nej, den Fredrik, det är kallt, det krymper. Man bara, vad fan, jag gjorde min gubbe med extra stor. Ibland är det korv och ibland så är det falukorv. Liksom. Det beror på hur miljöerna runt omkring ser. Men det är egentligen det är väl nog egentligen det roligaste att se den jävla ballen svinga i vinden. Men det räcker ju bara så länge liksom. Men det är kul att bygga, men det är likadant, det är exakt likadant som Ark, känns det som, i byggprocess och så. Så det är inte som att det är någon revolutionerande. Men det funkar väl om man gillar crafting-spel och sånt. Men de kanske inte egentligen bryr sig så mycket om spelet. De vill liksom bara att man ska korvdesigna. Det är liksom det. Det känns som att man har lagt fokus. Man kan ju dra en reglage i början på hur lång man vill ha, liksom, eller kort. Man kan ha en sån här inni. Oh my god. Alltså, hur kommer vi i... Hur kommer vi in i det här? Det undrar jag också. Nej! CO, fy. Jag vet, jag ska sätta mig och skämmas här. Så, ja. Alltså, jag känner väl lite så här att ska du bygga någonting så se till att du kan komma utifrån det du bygger i alla fall. Ja. Det är liksom det viktigaste. Är du tillbaka på Fortnite? Alltså, det rör alla spel. Mm-hmm. Ja. Annars kan man åka spränga sig själv. Ja, alltså jag märkte att ska du ta dig utifrån ett hus i Fortnite så ska du inte använda handgranat. Nej. Det Nej. Då dör du. Det gör man. Det fick jag lära mig den hårda vägen. Däremot, det kanske finns lite aspekter som jag tror kanske Ida skulle tycka om. För det är mycket så här Cthulhu-grejer i det. Tycka om. Ja. Det är en hel del, det är mycket tentakler och monster och det är väldigt mörkt och så. Så å ena sidan är det ett fantastiskt spel med mycket korv, och å andra sidan så är det liksom det absolut läskigaste och hemskaste någonsin som skrämmer skiten ur mig. Ja. Det är en perfekt kompott. Bagga, bagga, bagga. Roligt. Bagga, bagga, bagga. Jag tog en stroke här på andra sidan nu, så det är lugnt. Men vet du vad, med den stroken, då, det blir ju en lämplig liten övergång då, för då avslutar vi spelet fokus. Det blir dina övergångar idag. Ja, det blir lite it's on point alltså. Ja, men vi tar ju så här, vi hoppar över till nyheter, och du Danny kan väl ta, du sitter ju ändå mitt i en stroke, så du kan fortsätta med lite nyheter. Epic, that's all folks. Yes, vi kan hoppa in här. Capcom har ju haft ett bra år, och de har utannonserat att två större spel ska komma här framöver, men de har inte kommit ut med vad det kan vara för någonting, vilket gör att folk börjar spekulera som vanligt. Ja. Vad vill vi se egentligen? Är det något speciellt ni skulle vilja se komma från Capcom? Nu tänker alla, det är djupt... Okej, okay, Ida, nej, absolut ingenting. Nej, jag vill inte ha någonting. Alltså, jag har inte själv, jag spelar inte så himla mycket av de tidigare spelen de har släppt. Vad är det för något? Det är väl möjligtvis då Ace Attorney eller Resident Evil 7 är det enda jag har spelat. Mm. De andra... Monster Hunter, Dead Rising, Street Fighter... Ja, Monster Hunter World är väl om det liksom... Mm. Och den har ju redan kom. Den kom ju precis nu så. Ja. Men stort. Jag vill se Mega Man Legend 3. Jag hatar Mega Man. Shut up. Jag visste att du skulle bli ledsen. Går det direkt in i en konflikt. Bara retas lite. Det är som att ha Alicia. Men är Mega Man så bra egentligen? Mega Man är sämst. Alltså, jag vill ha en i den här spelserien, för att de lovade oss en trea för 100 år sedan, och sen de bara, nej, skit dit. Man bara, fuck you. Kan lova hur länge som helst, verkligen. Nej, men Danny, du får ju sätta det med Mighty Number 9. Det är ju nästan samma sak. Ja. Okej, vänta. Fredrik, fuck you. Absolut inte. Jävla skräpspel. Som besvikelse. Usch. Köp det inte. Undvik det som pesten. Du behöver inte köpa det. Jag tror de fick det på PS Plus för några månader sedan. Ladda inte ner det, stackare. Sätt igång det nu, hörni. Alla glada. Spela starta det nu, omgående. Ja, precis. Men kan man tro att Devil May Cry kanske kommer? Det var väl länge sedan. Det hade inte alls varit dumt, faktiskt. Det känns som ett också spel som... Ja. lite nu efter de har släppt den här HD-collectionen som faktiskt kom till förra generationens konsoler på den här generationens konsoler också. Precis. Känns som att de på något sätt vill att serien ska ha ett, att serien ska vara aktuell även nu liksom, att man ska få upp och börja tänka på de karaktärerna igen på den serien. Så att när kom det senaste? Mm. Det känns som det var nyligen, men det kanske var många år sedan. Alltså de gjorde ju en reboof, DMC. Ja. Jag kommer inte ihåg när den kom, vilket år, men det är ju några år sedan. 2013 ser jag här. Ja. Jesus, det är fem år sedan. Ja, men då så. Då är det band med dags alltså. Så att nu får de allt ta och köra igång. Ja, fast CH, du vill ju ha ett speciellt spel från Capcom ju. Alltså jag är ju super, super nörd när det kommer till Resident Evil. Jag har ju spelat allt där och typ 10 gånger om typ. Och jag vet ju om att de har utannonserat och att de jobbar på en total remake av det andra spelet i serien, Resident Evil 2. Mycket mer än så vet vi inte, och det var ganska många år sedan nu som de revealade det här, att de faktiskt håller på att jobba med det. Så jag hoppas ju lite i min egen värld att vi kommer få se mer av det här på E3. Kanske inte gameplay, men ändå en trailer, och att man liksom på något sätt visar att spelet fortfarande lever i utveckling. Vad var det jag spelade för Resident Evil? Vad heter den? 7? Resident Evil 7. Ja, du. Det var ju jätteroligt. Ja, visst, det är kul. Det låter inte riktigt som du... Jag har sällan varit så rädd. Men vet du vad? Du och jag ska spela igenom hela det tillsammans, så lovar jag att du kommer... Kommer ni streama det här? Ja. Gud, jag var seriöst rädd i det här spelet, så att jag tog min handkontroll och kastade den på en annan människa och sprang ut i rummet. Ja. Men alltså, jag fick panik. Men det är ett sånt spel som du bara känner att ja, solig dag på landet liksom. Det här är vad man hoppas finna i sin sommarstuga typ. Nej, men Resident Evil 7 var ju amazing. Jag hoppas verkligen att de fortsätter att utveckla serien så att de vågar ta nya steg och nya kliv och faktiskt inte låser sig fast vid gamla mönster allt för mycket. Men som sagt, Resident Evil 2 remake, ja tack, det vill jag se. Capcom, make it happen or I will be sad. Typ. Okay. Ni kommer på riktigt att sitta och trösta mig, typ torka mina tårar om de inte visar någonting. CH, du får nog ta och ställa dig in på att skaffa väldigt, väldigt, väldigt stora näsdukar. Jag vet! Jaha, Norskis. Vad har vi mer då för nyhet? Yes. Vi tar lite Nintendo, som vi har ju faktiskt Nintendo-människor med oss idag. Och det är att, i alla fall CH. Jag kan fortfarande inte ett skit om Nintendo. Okay? Jag vet, jag älskar så fort du kom. När jag lyssnar på Mario, jag liksom, de bara, ja men Ida, vad tycker du om det här? Du bara... Nintendo, alltså, whatever. Det är fantastiskt. Om inte annat så håller det oss på jorden. Det är viktigt. Ja. Precis. Behöver någon som inte är så insatt liksom, bara, jag bryr mig inte, prata ni. Ida är bäst. Vänta, det lät precis som innan vi började den här liksom. Med nyheter, pratar ni om någonting? Jag sitter och kollar korv. Ja, det är bra. Det är sant. Yes, jag sitter faktiskt alltid och kollar korv, men kan du förstå? Jag satt faktiskt och jobbade också lite i morse. Jaha, korvforskning. Okay. Sen kan vi faktiskt inte heller beskylla oss för att prata Nintendo hela tiden. Jag menar, vi pratar 45 minuter om Tom och Jerry ett avsnitt. Sant. Det, som för övrigt hade en Nintendo-koppling om man lyssnar på nästa avsnitt efter det. Så att, det är... It's all connected. Det är okej. Okay. Men vi hoppar tillbaka till nyheten. Det är att Nintendo har sagt att vi kommer inte få se något GameCube på det. Vilket är lite synd. Det är ingen virtual console för GameCube som kommer här nu. Även fast de har lyckats cracka Switchen här nu ju. Och kunna lagt in andra äldre spel. Som GameCube till exempel. Så har Nintendo sagt att vi kommer inte ha någonting. Tankar? Upprördhet? Väldigt. Jag bryr mig ilska. Faktiskt ingenting om GameCube. Korv på Switchen då? Det är väl nästan en alltså det är väl självklart att det behöver man väl inte ens prata om, eller? Okay. Ja, jag tänker CH motion controls är väl där en anledning. Ida, jag har en revelations till dig nu som du bara säger att jag bryr mig inte om om GameCube. Det finns ett spel i GameCube som heter Doshin the Giant, som han ser ut som en stor jävla korv. Aha. Ja, det är en gul stor korv. Det är ett spel om han, alltså det är ett spel om korv. Som kom till GameCube. En GameCube. Jag ska skaffa. Min nästa spelkonsol är GameCube. Ja. Jag är ganska upprörd över att inte Nintendo kommer vad de nu skulle göra för någonting. Fy dem! Oj, oj. Skämt åsido. Jag tror någonstans att antingen så är det här ett jättebra step från Nintendos sida att säga att nej, vi kommer utannonsera på våra egna premisser att har vi ett virtual console igång så kommer det när det kommer. Mer eller mindre. Mm. Eller så säger de bara det för att det är sant och det inte kommer bli något virtual console. Mm. Det vill säga att Alicia och Lucas kommer erasera sönder hela Nintendo Europe. Oh, men det är ju en annan diskussion vi får ta. Det blir härliga alltså, jag kan ta att Lucas är upprörd sådär. Det kan jag ta med en axelryck, men ifall Alicia kommer igång då gömmer jag bakom Lucas och CH. Det och Ida. Man får ha en stadig stomme om man säger så. Man står rak. You have my korv. Yeah. And my hotdog. Yes. Brilliant. Where are we going? Åh gud. Nej, men det är härligt. Jag tror jag är för sjuk för den här podcasten egentligen. Så jag tror vi går vidare här nu innan vi springer iväg för långt. Lite ET-snack. Square Enix kommer hålla en egen show i år. Senast de hade en var för 3 år sedan. Finns ju inte så mycket sagt om vad de kommer visa upp. Men som vi sa precis innan vi började spela, ifall man har en egen show så brukar det vanligtvis vara för att man har en hel drös med spel att visa upp. Och vi tog ju några exempel. Final Fantasy 7 remaken sa vi ju. Tomb Raider så självklart att den kommer ut i höst. Mm. Och CH sa ju att vi hoppas ju på Kingdom Hearts 3 kanske lite mer. De har ett datum, helst i år, snälla. De har ju sagt att det kommer i år. Så att nu får det upp till bevis, Square, om ni faktiskt håller det eller inte. Eller om ni vill ha en RCO med tänd fackla efter er. Oj då, hela tiden. Pitchfork här nu. Pitchfork och fackla. Yep. I said it. Ja, jag är nyfiken på, för de här Crystal Dynamics håller ju på med Avengers-spel. Och inte för att jag är så nyfiken på spelet i sig, alltså Avengers licensspel, men att Crystal Dynamics, de här som gjorde Tomb Raider, håller på med ett sånt, jag är nyfiken ändå. Undrar om det är något de kommer ta upp. Kommer de prata om Life is Strange 2? Vi vill ha mer Life is Strange. Kanske? Fredriks favorit, Dragon Quest 9 ja, eller 11 blir det? De har jag liksom inte kört så mycket om, men du sa Dragon Quest och så, det är helt vad säger man så nu? Okänd mark för mig. Ja, för mig med. Då är det dags ni börjar ta och lära er lite grann. Just Cause 4 kanske? Ja, 3 var ju ingen någonsin. Okej, okay. I guess. Jag bara försöker komma på Square Enix-titlar. Och till skillnad från alla andra traditionella shower så kommer inte den vara live, utan den kommer förinspelad. Lite Nintendo. Oh. Okej. Okay. Ja, men då är det bara att titta så får man det liksom dip, avklarat och klart. Ja, men det är bra. Skönt. Precis. Inga dansare på scen. Nej. Vi tar den sista nyheten här då, som är Nintendo igen. Nu när de har kommit ut med deras online-service. Ja. För en som inte har den här skit som tycker jag verkar totalt idiotisk på en del grejer. Som till exempel att du måste betala för att kunna ha cloud-backup på dina spel. Men det gör ju du på Xbox Live. Tack, Fredrik. Ja, men jag behöver inte betala. Jag kan ha liksom gratis och ha det fortfarande. Är du säker på det? Yes, det är jag säker på. Ifall jag har fel så skriv till Daniel att infonordvipodcast.se. Okay. Det kommer komma in mail även fast du har rätt nu, Daniel. Ja, jo, det kan jag få vilket som. Det vore faktiskt kul. Jag tycker alltid kul. Den nya online-servicen kommer starta upp med 20 stycken spel också. De har läckt upp lite grann. Vi har inte fått några priser för det här i Norden, sådär, men vi har fått pris för individuella. De har individuellt och sen har en familjemedlemskap man kan ha. Och om vi tar till exempel individuellt så är det en månad $399. Medan du kan ha 12 månaders familj för $34.99. Mm. Så Det är ju kul ifall man har ifall man är familj som har flera. Du kan få vara min familj. Ja, jag känner väl lite så att vi kommer samla ihop 7 pers nu bara och säga att nu är vi en familj. Ja, men precis. Ja, precis. Men en sak som jag inte har hört någonting är som de ska ha det här online, och det är liksom chatt. Ja. Har inte sagt någonting om. Och chatten än idag är fortfarande att du måste köra via en app på mobilen för att jag missförstår mig helt fel. För jag kollade, för jag såg när nyheten kom och jag bara, okej, chattfunktion, för det vet jag har varit ett chatt som jag har hört ända sedan den kom, liksom, att varför har vi ingen chatt? Det är liksom, de har massvis spel, Splatoon till exempel. Ja. Typiskt spel man ska, helst bör prata med de man spelar med. Mm. Att det finns bara den där jävla usla, koppla in mobilen och sen koppla upp mot, gud. Hemska är att du får göra ett speciellt headset då som faktiskt kan prata med switchen också. Och det är ju också ett sunkigt sätt att spela, alltså sälja merch på. Att, ja, det är skitdåligt. Alltså det är så dumt, det är inte hjärnkirurgi. Vi vill ha ett litet partyrum i switchen liksom. Det är, ja, men det är det som är så struligt. Så sitter vi där och kör Splatoon. Ja, det får vi köra via Skype eller något annat chattprogram så där. Men då får vi inte game-ljudet. Nej, eller hur? Nej. Det är så jävla störande. Så att då får du antingen köra Splatoon på TV:n alltså med ljudet, eller så får du bara skita i att ha ett av dem. Och det är, tar ju bort halva grejen. Alltså, vi brukar ju sjunga sångerna istället. Jo, så sett. Vi klarar ju ändå, men men det är ju tröttsamt. Och precis. Och som vanligt så kommer ju många av de spel som man kunnat spela hittills just nu kört gratis online kommer bli att det är nu så att du måste ju ha Switch online medlemskap för att kunna köra. Ja. Vilket de kommer utannonsera senare också. Det kommer komma fler. Jag tror de tog upp Splatoon, ARMS, Mario Kart 8, Mario Tennis och sådana där spel som kommer bli att de måste man ha online för att kunna köra. Mm. Ja, ja. Inte alla spel kommer inte vara det, men att en del, antal deras större spel kommer kräva att man har online. Alltså jag köper det här med att man betalar för en online-tjänst om man får liksom dedikerade, stabila servrar, att det inte blir något lagg och skit där. Mm. Och att man absolut som PlayStation och Xbox gör, att man får kanske några spel gratis under tiden man prenumererar, så att man ska känna att det finns en kaka och hitta rabatter på olika spel som inte andra får, som inte är medlemmar och så vidare. Men någonstans så måste man kunna pricka in de mer enkla grejerna om man med gott samvete ska säga, vet du vad, vi tar betalt för det här nu. Alltså att man ska kunna chatta, man ska kunna liksom göra de mest basic grejerna för att ett multiplayer-spel faktiskt ska fungera i praktiken. Så att det, ja. Är det så konstigt? De måste lösa det. Jag tycker det är kul i den här grejen som jag hör. With the Nintendo Switch online smartphone app you can also voice chat during your play session. Ja. Smartphone app, där i ligger problemet. Ja. Mm. Tyvärr. Ja. Men jag undrar på priset där. Jag tänker för det var 12 månader för 19 typ dollar. Det var inte det var inte så jävla dyrt. Jag var orolig att de tänker, ja men vi slänger ihop lite grejer här så får folk vad de har tjatat om. Typ cloud och sen så slänger vi in lite annat. Jag hoppas det inte hafsigt bara för den lilla slanten. För det är en bra peng tycker jag. Det är inte så blodigt liksom. Nej, alltså vi betalar nästan 600 kronor för ett år på Xbox. Och PlayStation precis. Liksom. Så att det är ju ett jättebra pris i relation till det. Men jag, precis just det, som du jag måste säger, köpa nytt sånt nästa månad. Löser det. Det inte blir jobbigt. Nej, att de skulle lösa det på något bra sätt, det har jag väldigt svårt att tro. I alla fall. Alltså, jag har gett upp det där. På något sätt. Ja, jag vet inte. Förhoppningsvis. Jag tycker det är kul att de här 20 spel som släpps, det är liksom NES-spel som de har lagt till online play i. Ja, alltså. Det är inte några nya spel utan det är liksom gamla Nintendo-klassiker som har lagt till online play. De har tid att göra online-delen i de gamla spelen. Ja. Men jag tycker de glömmer ju så här viktiga saker överlag när de gör sina konsoler och grejer. Jag tycker ju Switch, vi pratade lite, jag måste bara nämna det. Mm. Jag är väl typ den enda som tycker det här, men när man tar bort de här rumble motion kontrollerna och stoppa den in. Vad sa du? Joy-consen. Ja, så heter det. Ser hur mycket de bryr sig liksom. Ja, de här joy-korsen. Korsen, och stoppa dem. Ja, och stoppa dem i den här ja, så att det blir som en handkontroll typ. Det är ju någon liten grippen. Tack. Korven. Du tar motion korven och stoppar i korven. Då kan du liksom inte ladda dem. Så att bara, ah nej, nu har jag spelat med den här ett tag. Nu behöver jag ladda, typ som vi alltid laddar våra handkontroller. Vi kan bara liksom plugga in någonting. Nej, då måste du liksom koppla bort dem och stoppa dem på skärmen igen och sätta den i dockan. Eller fast, liksom, i alla fall ha den där. Fast Ida, du kan köpa ett extra set med grips för att kunna ladda. För de har ju separata laddningsgrips. Yes. Till sol. Ja, men fuck Nintendo. Ida, fast på Mario och jag. Ja. En Nintendo-podcast. Ja, alltså, jag älskar ju Nintendo. Det gör jag ju. Och spelen. Men det är liksom så här. De vill vara så egna i de här sakerna så att det blir bara knasigt. Ja. Allt annat de gör är ju fantastiskt. Och deras uppfinningsrikedom och sånt där. Liksom. Det går ju inte att säga någonting dumt om det. Men just så här. Vi tänker inte titta på vad som egentligen är smart, utan vi ska göra det på vårat sätt. Ja. The Nintendo way. Det är lite synd, faktiskt. Det blir säkert jättebra i september. Ja, vi håller tummarna. Det sista som överger oss är hoppet, vänner. Och överger hoppet oss, så får vi spela Super Mario. Ja. Ja, och vi säger så här, när det väl har kommit ut så... ser vi fram emot en Mario och jag-podd där allting går att se dem i miniatyröst och se och kommer sitta och gråta. Det funkar inte. Nej, det kommer. Det, du. Jag kommer förmodligen bara vara nöjd. Varför sitter han och gråter hela tiden? Jag vet inte. Det är så mycket. Han spelar Splatoon och går inget bra där heller. Du har bara målat upp helt plötsligt att jag inte är bra på spel. Du, möt min Brigitte i Overwatch. Ska vi prata? Åh, herregud, ja. I'm on. Det är andra buller. This is on. Eller min Reine kanske jag har. Det är nog en bättre karaktär. Mm-hmm. I och för sig, jag har spelat nästan 200 timmar. Yes. Över till dig, Fredrik. Då så. Men då gör vi så här. Då hoppar vi raskt vidare till diskussionen för veckan. Om röstskådespeleri i spel. Rätt röst till spelet. Hur stor betydelse har röstskådespeleri i spel? Vad tycker ni? Är det viktigt eller vill ni ha det textbaserat? Det beror ju helt på vad det är för typ av spel. Men det är väl klart att röstskådespeleri har en otrolig betydelse för hur bra det är. Tycker jag. Alltså det är ju bara mina första, alltså första ska jag väl inte säga, men någon som jag liksom bara kan tänka på och få så här rysningar av behag. Det är ju att tänka på Gideon Emery till exempel, som gör Fenris i Dragon Age. Ja, just det. Där snackar vi. Där snackar vi. Men är det just... Det är liksom min största voice acting kärlek, tror jag. Känner ni att röstskådespeleriet har länge varit bra eller har blivit bra de senaste åren? Rent historiskt, jag menar, i början var det ju kanske inte jättevanligt med tanke på teknologin och så. Vi kan ju ta så här, som sagt, CEO kan relatera till, om man tar till exempel Resident Evil-spelen, typ 1 och 2 och spelar dem idag, så märker man hur hemskt stelt och udda det låter när de pratar i det här spelet egentligen. Det är så att man bara, vad hade ni gjort den här dagen? För det låter så ogenuint, det är så krystat. Det kommer ju även i nya spel nu. Vad heter den där? Ja, men jag tänker, ifall man lyssnar på de gamla, vi kom in på det här, att liksom, ifall det blir bättre, ifall man lyssnar på till exempel Resident Evil 7, så märker man att det är en jävuls skillnad. Det är liksom inlevelse, det känns liksom genuint. Ja. Det är mer pengar som är lagda liksom, på att få in folk som faktiskt kan lägga in känsla i rösten istället för de andra. Det var liksom så här, Jill, where did you go? Man bara, men det är ett sånt typexempel på att jag läser från pappret, jag läser från manuset. Ja, liksom. Precis. Men jag har ju skräckexemplet på ett nytt spel ju, när det gäller voice-actingen. Go on. Och det är ju on. Det här A Way Out. Så fruktansvärt plågsamt värdelös alltså voice-acting där. Alltså jag vet ju knappt vad jag ska ta vägen. Det är skit, verkligen. Jättedåligt. Och jämför med liksom ändå gamla så här Dragon Age-spel eller någon liknande Mass Effect som ändå har några år på nacken nu. Mm. Mm. Hur, ja, men det... otroligt, precis som du säger, hur viktigt det är att ha bra personer som gör sina röster. Mm. Nej, men jag kan typ, om man typ bortser från tv-spelen, om vi backar liksom och bara ser impacten på vad röstskådisar gör alltså, utifrån sitt arbete. Det är bara typ backa bandet till svenska dubbare som dubbade tecknade serier, alltså barnprogram förr i tiden. Du, Thomas, vi, tänker, vi kollade ju där på Comic Con förra året, så hade vi några stycken som var där och pratade om det. Ja. Det var lite intressant. Jo, men man, på sätt och vis, man tänker ju inte på dem som person, man tänker på dem när man hör rösten på karaktärerna liksom. Och bara där så ser ju du hur stor impact, du har inte någon aning om när du satt i din blöja när du var 7 år. Sen vet jag inte för 7-åringar har blöja, men skitsamma, när du satt där och kollade blöja på... Blöja som 7 år? När du satt och kollade på Scooby-Doo på Cartoon Network liksom. Då var du ju liksom, du var helt uppslukad i Scooby-Doo då liksom, och du hörde ju de rösterna och du förknippade dem med de karaktärerna. Och just där så har du ju liksom lyckats av röstgård, så att du har glömt bort personen bakom och du har gett liv till karaktären, om man säger. Mm. Och det är det som jag tycker idag kan vara så dumt egentligen, för att du ser ju inte vem personen är som gör den här rösten, du hör rösten. Och då har du liksom en chans som skådis att sätta det här liksom. Du har din röst och du måste bygga en hel karaktär med en röst. Vi pratade ju lite om också nyare spel och Overwatch, hur viktiga rösterna är där. Ja, framförallt det. Och jag tror det är lite Overwatch som har satt hela begreppet med röstskådisar på kartan, men det communityt har en sån sjuk respekt för sina röstskådisar. De har ju liksom gjort dem till helgon mer eller mindre. Visst, de liksom reser ju runt och liksom gör jättemycket grejer, ja, mycket kring dem. De åker på konvent, de gör röster, alltså de gör videos, och de har den här nära kontakten med fans som jag tror är så jädra viktigt också i dagens motion capture teknik och allt det här liksom, att man får en tätare kontakt med skådisarna bakom sina favoritkaraktärer. Jag skulle ju inte bli helt ledsen till om till exempel Chris Parson som gör Junkrat kommer till nästa Comic Con till exempel. Nej, men då är det liksom så att du har fäst så jädra mycket vid Junkrat så att du bara älskar Chris Parson för att han gör en sån röst och gör en sån karaktär. Och det, jag tycker det är jätteintressant att se hur det har förändrats med tiden, precis som du sa med första Resident Evil, att de läser från manus och det finns liksom ingen inlevelse överhuvudtaget. Och så går vi till ett spel idag som ett av mina favoritspel förra året, What Remains of Edith Finch, där Valerie Rose Lowman är spelet, mer eller mindre. Ja, alltså verkligen. Hennes röst för dialogen och narrativet framåt. Och liksom, hade inte den funnits där, den rösten, så hade det spelet liksom fallit. Det hade fallit på marken. Det hade inte funnits någonting att bygga vidare på, om man säger så. Mm. Mm. Och det, jag tänker också Jennifer Hale. Ja, just det. Kan man ju också liksom verkligen snacka om hur det förändrar ett helt spel. Precis, och sen har vi det här liksom att spelen ska liksom bestämma sig, ska vi ha eller ska vi inte ha. Då tänker jag typ på Ni no Kuni 2 som Fredrik tog upp i recensionen, tror jag. Att ena stund så har de liksom dialoger och sen nästa stund så har vi liksom skriven text och så låter de så här precis innan. Man bara, okej, varför inte ha dialog för istället för bara för ett litet ljud alltså precis innan? Alltså jag kan ju förstå i mindre JRPG när de har liksom ingen budget. Men jag var mest fundersam att det är ju en sån stor titel och de hade uppenbarligen i cutscenes och sånt verkligen tagit sig tid med att göra alla röster. Men sen så kändes det som att någonstans bara, men vänta här, vi är ett JRPG, vi ska inte ha röster i de här vanliga scenerna, utan då ska de grymta till eller något. Så kör på det. Mm. Så jag var bara lite, konstigt. Helt okej, men konstigt. Ja. Men tycker jag nog nästan det är bättre i såna här spel som typ Pillars of Eternity eller någonting, där man bara pratar lite och sen kommer det bara text på något sätt. Mm. Än de här konstiga ljuden. Mm. Ja, men det är lite som i typ Phoenix Wright-spelen och Layton-spelen också. Där har du ju små cutscenes med röstskådisar. Och sen så blir det textbaserat. Ja, det funkar tycker jag. Mm. Men det är också tänk typ ifall God of War skulle haft text och inte röstskådisar. Eller där är det ju riktigt motion capture, men tänk om de hade helt kattat dialogen och bara kört text där. Oj, nej. Vilken annan känsla vi hade fått. Det skulle nog ha fått mig att tappa spelet mycket, tror jag. Mm. Det är mycket genom rösten. Det är liksom, det är ju, du får ju inte bara en stämning, du får ju liksom, det som en berättelse av bara hur den rösten låter ibland kan det vara. Så, liksom. Det så är det, ja. Absolut. Men när är det som bäst utan röstskådespeleri? Vilka typ av spel är det som det gör sig bäst? Du sa ju Pillars of Eternity där, Ida. Är det den typen det av spel? Ja, ja, men jag tycker inte det behöver vara några direkta röster där. Mm. Extremt stora JRPG, för annars, ifall det skulle vara röst så skulle de prata i typ en kvart för varje gång de öppnar upp käften. Jag tänker typ gamla Final Fantasy 6, 7, de typerna av spel, för där har de ju det text på text på text. Jag klagar absolut inte, jag älskar att sitta och läsa. Mm. Men jag tänker, för ifall de skulle ha röstskådespeleri där, för att de har såna enorma monologer, det skulle ju man, ja. Och sen har de jättelånga cutscenes. Det är en fråga om hur man skriver manuset. De kan ju skriva manus så att de kan få fram informationen på kortare bit. De behöver inte ha monologer på 40-50 rader liksom. Det är Final Fantasy. Så det borde ju gå från ner och få liksom. För den funderar ju på om den kommande Final Fantasy 7, den lär ju vara bara röstskådespeleri. Mm. Yes, det lär den väl vara. Och jag antar väl att de tar väl in de rösterna som gjorde från filmen. Nej, just det, den Advent Children tror jag den heter. Precis. Mm. Det är väl det mest troliga. Jag kommer inte ihåg, hade de röstskådespeleri i det spelet som de släppte där också? För det var ju, det hade ju ett spel till filmen också, någonting som kom i samma veva där ju. Men jag kommer inte ihåg ifall det var röstskådespeleri, för jag körde inte det spelet. Jag vågar inte svara på det faktiskt. Nej, jag tänker ifall de använde samma röstskådespelare då. Men oh well. Något jag känner när röster inte behövs, det har ju i och för sig testats nu på väldigt mycket fram och tillbaka, men jag känner att Zelda-serien har funkat jättebra med text. Alltså den har ju inte haft någon större dialog mer än kampskrik och fiendestön och sånt. Det bröts ju lite med Breath of the Wild nu när de faktiskt introducerade voice acting i Zelda. Och jag köper det, absolut. Det var helt okej, tyckte jag. Men jag föredrar nog faktiskt textbaserat i Zelda ändå. Okay. Där är ju väldigt mycket protagonisten Link är ju du som spelare där. Precis. Så att det blir ju konstigt när om han skulle börja prata och man helt... Det är som Gordon Freeman, jag föredrar honom tyst. Precis, du får en tyst protagonist liksom som föredrar. Sen gjorde ju Mario-serien också försöket med Super Mario Sunshine att introducera voice acting, och det är ju också lite blandad förtjusning. Komiskt. Om man säger så. Det finns en fantastisk Bowser-scen i en pool i Super Mario Sunshine. Om ni inte har sett den så YouTubea den. YouTubea den. Den är amazing. Men om vi kollar, ni var ju inne lite på röstskådespelare i sig. Finns det några specifika utöver de ni har redan nämnt som ni är förtjusta i? Claudia Black tycker jag är fantastisk. Gör bland annat Morrigan, och sen så är hon med i Uncharted. Hon är ju Chloe Fraser i Uncharted, så hon är ju riktigt bra. Hon gör ju även lite i Diablo och sådär. Otroligt bra röstskådis. Och sen så, som jag också sa då, heter en Gideon Emery. Han gör ju också en del olika spel. Han är väl också med i Skyrim och sådär, bland annat. Om vi ska ta en som säkert många inom röstskådespel, så är ju Nolan North i så fall. Ja. En av de mest välkända i alla fall. Han och Troy Baker är väl de två stora precis. Namnen. Yes. Sen skulle jag vilja lyfta Ashley Burch också, som är helt fantastisk. Hon har ju gjort både Aloy i Horizon och Chloe Price i Life is Strange, och två helt olika karaktärer med helt olika liksom setups och livsöden, och gör det så bra verkligen. Sen har ju en av mina favoriter från förra året, Melina Jørgensen, som gjorde Senua i Hellblade. Hon har ju fått så mycket priser och beröm och sånt. Och det roliga är ju att hon är ju inte voice actor från början, utan hon är ju Ninja Theories video editor. Precis. Jag tror vi tog upp det när jag pratade om det. Vilket, det är rätt kul liksom, eftersom hon hade ju bara varit med den och gjort deras tester för när de skulle göra mocapen. Och sen i slutändan var det liksom, jag kommer inte ihåg vem det var utav dem som sa, men de bara, men du har ju redan gjort det, så att du är ju våran huvudrollsinnehavare här nu. Grattis. Det gick ju bra det, helt enkelt. Det gjorde ju det. Yes. Hon fick ju pris av Nu tänker jag ha mitt dagliga hjärnsläpp. Vad heter han för någonting? Gollum. Andy Serkis. Hon fick ju pris utav honom på någon sån här för mocap. Mm. Vilket det passar, för han är ju liksom, ifall man pratar om mocaption, då är det ju Andy Serkis man pratar om, och det måste vara riktigt kul att få från honom ju, för då är det liksom så här, wow, okej. Okay. Mm. Det är liksom han som stiftade hela den här movementen, mer eller mindre liksom, och fört det framåt. Mm. Dock är det ju viktigt också att poängtera att röstskådespelare behöver ju inte alltid ha tonvis med dialog för att göra en impression. Nej, men jag tänker God of War. Precis. Ja. Boy. Det är inte jättemycket mer än boy som Christopher Judge säger som Kratos i den. Jag menar det är som Vin Diesel och göra allting Avengers. Ja. I am Groot. Mm. Ja, men jag nämnde ju också Jennifer Hale. Jag vet inte om alla vet vem det är då, men just jag tycker ju hennes röst till att göra den kvinnliga Shepard i Mass Effect, det är ju liksom, hade det inte varit den där otroliga bra rösten i det, det vet jag inte var man hade landat någonstans. Nej. Det är en stor del idag. Jag tror många skulle bli väldigt, inte chockade men förvånade om ett stort spel som kommer ut idag inte skulle ha några röstskådespelare i. Eller säger dåligt, som a way out. Ja, precis. Och det var ju ändå, och förvisso, visst, det var ju indie egentligen, men det låg ju under EA. Så man tycker ju att, och han hade ju sin bror till och med, han borde kunna regissera sin bror bra nog för att kunna leverera. Men jag tänkte också på det här när vi spelade igenom det där, att det kändes lite platt. Det får ju inte kännas platt och krystat, det är ju då de tappar oss liksom. Och det behöver inte vara så mycket röster heller. Vi har pratat om det nu flera gånger, men Overwatch liksom, bara de här små... De säger ju bara någon liten kommentar ibland, men hur otroligt mycket det ändå gör till de gubbar och gummorna man spelar liksom. Jag skulle vilja backa bandet till en av mina absoluta favoriter någonsin. Mm. Det är ju till 96 då han började göra rösten till den här karaktären i tv-spels sammanhang. Och det är ju Charles Martinet som har gjort rösten till Mario, Luigi, Waluigi, Wario, Baby Mario, Baby Luigi sedan 90-talet liksom. Och det är ju inte många meningar han säger som karaktärerna, det är ju bara olika småsaker och gör ljuden och så, men man kan inte tänka sig nu ifall det inte hade varit det liksom. Så att, tänk Junkrat utan den där rösten till liksom. Nej, men alltså bara ta bort den ekvationen av att ha en röst där och se hur karaktären förändras, det är då du fattar hur mycket impact personer har på karaktärer egentligen. Det är ju lite som, jag vet att folk säkert inte uppskattar Halo-serien, vilket jag gör, men vi har ju tyckt sen Cortana, en AI där i spelet, för han har bara liksom bara ett text när hon hade pratat om sånt där, så hade det blivit väldigt mycket annorlunda istället för att ha Jen Taylor som gör rösten, vilket gjorde en ganska ikonisk roll så att säga, och de har ju en på smartphones och de har en på Xboxen och sånt där. Så har blivit en ganska stor grej ju egentligen för Microsoft där ju. Absolut. Och det är ju en sån här röst, det är ju som Master Chiefs inre som styr upp honom lite grann istället för att han bara springer ut och gör sitt match och stuk. Hon bara liksom, stopp, tänk lite grann på att göra det här istället. Ja, men anledningen att Halo har funkat i min mening är ju att den relationen har bara byggts under de här spelen liksom. Sen är ju allt annat fantastiskt också, men hjärtat är ju deras relation någonstans, att Master Chief vet om att han är halv utan henne. Mer eller mindre. Och sen att Jen Taylor och Steven Downes också har byggt det här, den här relationen under de här åren när man har gjort spelen. Det är ju riktigt häftigt. Lite kul också, Nintendo trivia nu för alla, är ju att Jen Taylor som gör Cortana, hon var prinsessan Peach under jättemånga år i Mario-spelen. Så nu fick ni det också. Ja, du ser. Ja. Men jag är lite voice actor, nerd om man säger så. Ja. Man kan ju hata vissa också. Jag hatar ju... Ja. Hatar ska jag inte säga. Jo, nu vill jag veta vem du hatar. Låt oss höra. Go on. Alltså, jag bara tänker, en röst som jag ofta dyker upp i mitt huvud. Då jag kan känna mig lite så här... fnys irriterad. Mm. Men stackars den som gjorde rösten till Genji, tycker jag är overwalking. Bara en sån där lite sak. Men det är ju lite så att du har förknippat den karaktären med skit. Ja. Och då har ju den personen ändå gjort sitt jobb på något sätt. Jätteduktig, naturligtvis. Ja. Det är bara att han är vår svurna fiende, din och min. Ja. Mm. Så att det blir ju så. Mm. Jag kommer ihåg, jag lirar ju Baldur's Gate 2, och då var det den här bad guyen i spelet som hette Irenicus. Mm. Mm. Och då hade de på den tiden, tyckte jag var coolt, för de hade tagit in en riktig, inom situationstecken då, skådis. Han hette David Warner. Han är riktigt, riktigt bra. Och då tänkte jag faktiskt på det när jag spelade spelet. Jävlar, alltså den här bad guyen, alltså han är jävligt cool alltså. Mm. Fan bra. Men det var varför jag tänkte så här i efterhand. Han var så väl porträtterad. Det är ju ändå en isometrisk spel. Idag kanske jag inte kan ta mig an den spelen liksom, och få samma upplevelse som jag fick då. Kanske. Men då, med tanke på hur mycket arbete han la in. För det var enorma text. Mycket, mycket text. Ja. Så det går ju. Ja, Baldur's Gate. Så det går ju liksom. Ja, men där finns det ju också alltså, andra sjukt bra röstskådespelare. Han som är Minsk till exempel. Ja! Mm. När han skriker ut sina galenskaper. Go for the ice, Bo! Go for the ice! Det liksom kommer jag aldrig glömma. Nej, men någonstans så är det ju det här som gör spelen för oss. Alltså det är de upplevelserna vi har och de vi får på vägen. Och utan det här jätteviktiga jobbet, så förutom grafiskt, kontroll, musik, ljud, allt annat, så är det här en jätteviktig del som måste finnas liksom. Och man måste lyfta den då och säga att jag älskade Reinhardt i Overwatch, kan jag gå och säga. Mm. Ja, men jag säger aldrig, eller inte så ofta i alla fall, jag älskar Darren DePaul i Overwatch. Och man bara ge cred verkligen så ofta man kan till de karaktärerna som ni känner att de här är så jädra bra, de här lyfter spelet. Ja, då finns det något bakom dem. Det finns ett jättebra manus, säkerligen. Men det finns också en jättebra performer. Gideon Emery, om du vet. Hallå, kom hit. Jag gick ju så långt så jag stalkade där ändå på. Jag sa, gjorde du? Nej, men jag skickade ju ett mejl med just det här som vi har pratat om nu. Att röstskådespelare är just ju så jädra viktigt liksom. Och att man vill liksom tacka efter 200 timmar spelande i den här karaktären och hört hans röst gång på gång, så blir man lika peppad hela tiden. Och jag fick ju tillbaka ett voice-meddelande liksom från han. Det var rätt. Det finns på YouTube. Jag vet vem jag inte skulle vilja få ett voice-meddelande från David Eddings, och han spelade Claptrap och jag hatar Claptrap. Jag mördar Claptrap så jävla snäll. Come on, look at me. I'm dancing. Fuck you. Du kan få från Navi istället då. Ja, fuck you. Ja. Absolut inte. Jag tror Hey, listen. Spel. Dead fucking dead. Ja. Oh, gud. Ja. Hur som helst, vi tar och rundar av diskussionen där, tror jag, för vi har sagt så mycket vi kan, eller det finns du kände att vi börjar vi blir lite grann att den här rösten. Ja, men det räcker nog bra. Det är viktigt. Jag tror, är det så att, det är viktigt. Ja, är det så att någon där ute känner att vi har missat någon, ja men mejla in då för all del. Ni vet det, är klart det som vi har vanligt. Gjort det. Ja, det är bara info@nordlivpodcast.se och så kan ni skriva av er hur mycket ni vill. Sen om vi tar upp det, ja det återstår att se. Med det sagt så går vi faktiskt vidare till just lyssnarfrågor och sånt. Och vi börjar på Twitter. Då har jag fått lite frågor. Oj. Och Christer börjar skriva så här. Verkar som det alltid är någon jävel som stöter sig på Far Cry-spelens tema och plats. Vad vill ni att Far Cry ska ha för plats och tema i nästa spel för att förnärma mest folk? Oj. Så första frågan är, har någon kört Far Cry? Och i så fall... för de har ju lite så här, det kan vara lite tema på... Som är det senaste, den här religion, sektaspekten och sånt. Och i Montana. Sektaspekt i USA, vilket fick ju väldigt många bli upprörda. Det var ju många här liksom bojkotta spelet, mest amerikaner då, som tyckte bojkotta spelet, byt plats och allt sånt där. För att de hade inget problem med att skjuta folk i andra länder, men att skjuta andra amerikaner, då är ju det gick liksom för sig. Men vad säger ni? Men vi säger så här, det här spelet var ju perfekt då för att mest personer att bli upprörda, som det är USA och det amerikaner som blir upprörda, så, och religion. Så. Nej, men det är samma sak som när Resident Evil 5 släpptes, så det blev en jättestor debatt om att det är en vit man som skjuter mörkhyade i Afrika. De har sprang kring med kiven. Ja, just det. Så att det är ju samma sak där, att vi kommer ju in i de här debatterna när spelutvecklare väljer att lägga spel på olika ställen i världen, oavsett vad. Jag har inte spelat klart Far Cry 5 än, men inte jag heller. Jag är en bit på vägen. Men hans fråga är ju då, vad vill ni att Far Cry ska ha för plats och tema i nästa del för att förnärma mest? För att göra mest upprörd och då mer amerikan, så ska man spela någon, så ska huvudkaraktären i så fall vara en av arabisk härkomst med ett långt skägg, kanske ut som Bin Laden, och sen springer omkring och mördar amerikaner. Ja, då lär du förnärma amerikaner, definitivt. Då lär det hända. Yes. Jag hade blivit jätteförnärmad om man hade varit inne i en korvfabrik och bara slängt sakerna i ja. Där har vi det. Jag tror inte det blir bättre än så. Nej, jag tror inte det heller. Vi hoppar vidare till nästa. Och då är det Indra som också skriver på Twitter. Och hon skriver följande. Och det är ju på att ni ska vara med. Och då skriver hon, oj vad roligt. Den självklara frågan är, bryr de sig om E3? Och hur mycket? Och om mycket, vilken konferens ser de mest fram emot, och har de drömspel som ni hoppas ska utannonseras? Många frågor. Ja, då säger jag, ja, 12, mycket, Bloodborne 2. Ja. Nej, men E3 är ju, det är ju den andra delen av året som jag och Ida faktiskt dygnar totalt. Ja. De här dagarna. Ja. Det är vårat mecka. Ja, det är ju så. Det är ju Oscarsgalan och E3 som jag är... Det går inte att missa. Du kan inte se det efterhand, utan du får se det. Vi brukar försöka se det tillsammans. Mm. Ja, alltså favoritspel eller drömspel håller jag nog med Ida om faktiskt. Jag vill se mer. Jag vill framförallt se vad From Software jobbar på. Vi har bara fått sett en liten tease nu. Vad det än nu är. Om det är Bloodborne 2 eller om det är något nytt spel. Det vore ju fantastiskt på båda sätt, om det är en tvåa naturligtvis, eftersom Bloodborne liksom är något av det bästa som har hänt mig i spelvärlden de senaste åren. Mm. Ja. Ifall det kommer en tvåa, kan du få med Fredrik tidigt och tvinga honom att spela? Jag vet inte om jag stod ut på att spela Bloodborne med Fredrik. Jag har hört det. Nej, men samtidigt så är det så tråkigt att bara hoppas på tvåor, men det är också svårt att hoppas på saker som man inte ens kan föreställa sig. Nej. Tänker jag. Alltså, det är väl klart jag vill veta mer om nya Dragon Age och sånt där också, men då är det ju bara uppföljare, Bloodborne 2 uppföljare Dragon Age, men det är väl klart att jag skulle bara vilja bli helt blown away av något helt nytt som kommer. Det... Så man får liksom sätta tänderna i någonting helt nytt som också kan bli något nytt. För jag menar, Dragon Age, ja, då kommer nummer 5. Blir det? 4, 5? Det är du som har koll på Dragon Age. Ja, men jag vet, jag har jättebra koll på Dragon Age, men just nu är jag fyra, lite så här, smält i huvudet. Sådär. Så, och det är väl fantastiskt, men det vore ju kul med någonting nytt liksom, och också. Jag känner väl lite... Det är ju roligt om det kommer nya IP:n, så är det ju. Jag känner väl så här att Sony har inte så mycket att bevisa. De har en jädrigt... Jag tänkte på Mass Effect när jag sa 5 för övrigt. De har en jättestark lineup redan nu. De har släppt jättemånga bra spel det senaste. De som har mycket att bevisa och inte kanske bevisa, men att komma med mer spel, det är ju Microsoft framförallt. De behöver släppa uppdateringar på vad som kommer, och de behöver ha några riktigt heavy hitters. Jag fick den frågan på Twitter, eller jag fick den inte personligen, utan jag la mig i en debatt som jag brukar göra, och det är inte så bra ibland. Hur som helst, så frågar personen i fråga, vad har Microsoft för chans egentligen att komma med bra grejer? Och jag sa så här att de har ett spel som de utannonserade förra året som, alltså, släpper de bara det i år så är jag nöjd. Och det är ganska det är ganska tufft att säga det, om man säger så. Allt annat är bonus. Och jag tror någonstans att vi kommer få veta om Ori and the Will of the Wisps kommer släppas i år på det här årets E3. Det är också en uppföljare, men det är en uppföljare till ett av världens bästa spel i mitt tycke. Det är helt fantastiskt, det spelet. Det är magiskt. Det är magiskt. Jag orkade inte spela klart det. Ja, oh, det är så bra. Gud, jag tror att Fredrik och jag sa på våran E3-specialer som vi hade här nu att vi tror att Microsoft är de som kommer förhoppningsvis överraska mest, ja, för att de har ingenting annat just nu som kan överraska oss. Så att vad de än säger är en överraskning. Nej, alltså, Sony vet vi. De har till och med gått ut och sagt att det är 4 spel som de kommer fokusera jättemycket på det här E3. Det är Death Stranding, det är The Last of Us Part 2, det är, ska vi se, vad var det? Days Gone. Och det är Spider-Man. Och det är ju 4 superstora titlar verkligen. Så Microsoft needs to have some big things. Ja. Helt enkelt. Men Ori and the Will of the Wisp, kommer det i år så kommer jag gråta floder. Fan vad du ska gråta. Ja, men jag är en känslo, jag är en känslovarm människa. Skicka den här stukar till CH. CH gråter. CH gråter @gmail.com. Och jag skapar en egen mail. Gör inte det. Bra, vi kommer få bra så mycket post. Ja, men då hoppar vi till nästa fråga då. Då är det Erika som skriver följande. Är nyfiken på Ida och CH. Vilka spel känner de har varit mest betydelsefulla i deras liv som gamers? Allt efter game, hashtag GameStruck4-principen. Nej, men fyra. Jag kan inte bara säga 4. Jag kan inte det. Det är jättesvårt. Det är ungefär som det är som att säga så här. Ja, precis. Det är som att säga vad är din favoritfilm. Och allt handlar ju om varför, humör du är på, vilken genre vi ska prata. Alltså det går ju, det är så svårt också. Det här är ju dock viktigt att säga, det är ju inte era favoritspel, utan de som har varit betydelsefulla. Och det är ju förvisso svårt i sig. Det är samma sak egentligen. Alltså det är klart jag kan säga att MUD var väldigt betydelsefull för mig när det kom på den tiden, för att då knöt jag nätverk och reste i Europa för att träffa folk. Det är väl klart att det var väldigt betydelsefullt. Men det är ju inte så att jag skulle bara, åh, det här är något som jag kan bara plocka bort. Alltså det är ju, alla spel är ju som betyder något för mig. De är ju viktiga att nämna av olika anledningar. Ja, men jag tror jag kan ta 4. Och det, men det är som sagt, det förändrar sig, men de här spelen betydde mycket. Super Mario World var det första spelet jag spelade till min Super Nintendo. Än idag tror jag nog faktiskt det är det absolut bästa Mario-spelet. Ett av dem i alla fall. Ocarina of Time till 64 var magiskt, är magiskt. Är typ det enda spelet som jag fortfarande varje år spelar igenom minst en gång. Så jag har klarat det snart. Jag har klarat det 28, 29, 30 gånger. Och jag tröttnar liksom inte. Det är magiskt. Sen skulle jag nog säga Splatoon. Det första Splatoon. För att det gav en sån fin vänskap med så många människor. Och även med mig, hoppas jag. Du är inkluderad där, Ida. Hallå, är jag med? Och sen tror jag faktiskt jag ska säga Bloodborne också. Faktiskt. För det är... Det är så speciellt. Det är fantastiskt. Faktiskt. Och det var också det första From Software-spelet jag spelade. Jag hade aldrig i mina blekaste fantasier trott att jag skulle kunna klara ett From Software-spel. Speciellt inte Dark Souls-spelen. Men det gick vägen det med. Man lär sig något nytt varje dag. 4. Nej, jag kan nog inte hålla med det, men det finns spel så där som jag vet verkligen har betytt saker för mig. Det är som sagt MUD. Eye of the Beholder-spelen när de kom, Baldur's Gate och det. Bloodborne den senaste året, det var väl det som liksom verkligen fick mig helt galet blown away. Jag kan hålla på hur länge som helst. Det finns otroligt mycket fantastiska spel. Overwatch har vi ju. Ja, vi har, alltså Overwatch är ju liksom genomgående. Vi har ju Splatoon. Nu kommer jag ju alltså minnas väldigt mycket med kärlek bara Sea of Thieves som är det senare. Och sen det senaste God of War, jag har fortfarande lite sorg. Sen kommer jag aldrig någonsin kunna plocka bort Mass Effect eller Dragon Age, för de har ju betytt så otroligt mycket känslor för mig. Så det var mina 4. Det var väldigt många 4. Ja, men det är jättebra svar. Jag tror Erika kan vara bra väldigt fråga. Nöjd där. Mycket bra. Tack Erika. Och sen har vi Nilla då som skriver, älskar CH och Ida. Men är på riktigt nyfiken, var allt korvsnack har sitt ursprung från när det kommer till Ida? Det är lite hemligt, kan jag börja säga. Det är någonting som har följt med mig under ganska många år nu, just det här med korvfascinationen. Mm. Och det var ju så att det var saker som hände i min familj där... Korvmaffian slog till. Vad sa du? Korvmaffian slog till. Helt plötsligt så... jag kan inte prata om det här på ett vettigt sätt. Det är för mig nu har ett liv idag, för här pratar vi inte vettigt. Nej, men... Det finns en bild bland annat, jag vet inte om den finns kvar, jag har gjort en del bilder av den, men om man sökte på korv då så dök det fram en man som liksom sugar i sig en gigantisk korv. Oh my god! Du vet, jag har den i halsband och allt sånt där, CH. Ja, oh, gud. Yeah. Den bilden har varit en väldigt viktig del i mitt liv under många år. Och korvfascinationen är ju också på grund av det som vi har pratat om tidigare. Den där, I like korv. Yeah. Yeah. Alltså. Men så jag vet inte om jag behöver säga så mycket mer, men det, man kan väl säga att det börjar lite som en meme och lite om hur mitt liv är. Korv är en viktig del i mitt liv och I love it. Ja. Mm. Jag var lite nyfiken. Jag vet inte hur långt du kom, men du hade ju en sån här, det var en sån här grej, släng en like på mig så ger jag ett svar på någonting om, ja, jag du strökar korv. Hur långt har du kommit upp på den listan? Du är långt över 100 nu. Ja, 154 har jag fått på den. Men jag har inte... jag har skrivit typ 150, tror jag. Jag tror sist jag såg var 140, så jag ligger... Ja, jag måste gå in och kolla vad det är mer. Jo, där skriver jag väl ren fakta om korv. Genuin fakta om korv. Mm. Och bra saker om korv. Det är egentligen den enda tråden ni behöver följa. Så ni kan ju dela den då, så får vi se hur många ni kan lägga. Den ligger pinnad på min profil på Twitter. Vi får pinna den på Nördlivskontot där och våra egna. Ja, det så ska ni få veta. Nilla skriver också, samt är Jynx verkligen så bra, CH? Oh my god, jag visste att det skulle komma någonting. Så här är det. Oh god. Nu lutar jag tillbaka. Ja, okay. Lutar jag tillbaka och bara låt mig förklara det här en gång för alla. Svaret på den frågan är ja. Okay. Bra. Jynx är mer än Pokémon. Jynx är en religion. Alltså, Jynx är... Det är en livsstil. Jynx är livet. Jynx är livet. Jynx är kärlek. Drick vattnet från Jynx och du kommer må illa. Absolut. Men du kommer att få ett bättre insikt på vad livet faktiskt är värt att leva. Fredrik, här har vi nästa Far Cry 5-tema. Det är liksom Jynx-sekten. Oh, med ledare CH. Det är, jag ska stå med en hörna på huvudet och bara skrika ut Jynx-gospel. Fråga inte. Okay. Det finns liksom ingen logik när jag börjar prata om Jynx. Jynx är bara där och Jynx finns. Ja, men nu fick ju hon svar så både räcker och blir över i alla fall. Det är ju skitbra. Så vi tar det sista här. Och det är från Supertackon, så det är lite längre. Det är ett mejl. Han skriver: hej Nördliv, ni är bäst, alltid underhållande och lyssna på allt sånt där äckligt smicker som man alltid skriver. Ja. Självklart menar. Fuck, ni vet allt det där. Nu till det roliga. Jag tänkte först skriva på Twitter, men det fick inte plats, så skriver här. Därför kommer en jävla massa frågor. Vissa till gästerna, vissa till Nördliv i helhet och vissa, ja, det är som det är. Just deal with it. Första frågan. Vilka spel ser de fram emot under året? Ett Pokémon-spel gissar jag och CH vill ha. Men utom det då? Så har ni några spel som ni inte redan har sagt eller som ni vill ha säga igen? Komma skall. Ja, Ida, har du något? Något bra om korv? Det var absolut... Korvsimulator? Ja, precis. Jag är lite nyfiken på Detroit som kommer nu i slutet av maj. Ja, just det. Ska bli spännande att se. Ja, men det ska vi kanske spela, ja. Det får vi... Vad heter det där? Det kommer väl något... vampyrspel? Ja, det just det. Det heter Vampyr. Vampyr. Det tycker jag kanske blir lite så spännande att titta på. Mm. Det är ju från de som gjorde Life is Strange, den studion. Så ja, det kan bli spännande. Precis. Sen kommer ju Dark Souls Remastered också i slutet av maj. Det... Ja, just det. Det kommer jag hoppa på, för jag har inte spelat det första spelet för än. Nej, inte jag heller, men vi har ju börjat på där och streama trean. Ja. Så vi börjar väl med trean och jobbar oss bakåt. Mm. För er som inte har sett hela Idas Voxercat-stream på Bloodborne, det är 12 delar. Det kan nog vara det roligaste, mest udda ever. Ganska roligt faktiskt. Så hoppa in och se den om ni inte har gjort det. Mm, mycket bra faktiskt. Bra, bra. Då tar vi han och han fortsätter. Andra frågan, mer lekfullt teoretisk, skriver han. Ni blir teleporterade till ett alternativt universum. BioWare-universum. Precis, som är ett speluniversum. Utöver Ida då, vilket spel skulle du CH vilja hamna i? Oh, eller, och absolut minst, det är också frågan. Så det kan jag också svara på, Ida. Vilket speluniversum du mest skulle vilja hamna i och vilket skulle du minst hamna i? Mm. Mest skulle jag nog... Nej, men alltså jag tror fan, men släpp mig i Sea of Thieves med en grogg och en höna. Oh. Så latchar vi. Nej, men det... Jag vet faktiskt inte. Jo, men jag skulle nog säga Sea of Thieves spontant just nu. Det är en härlig... Är du verkligen säker? För att du måste ju bygga ihop väldigt många båtar. Jo, det är sant, det är sant. Men jag tvingar mig Ida och dig och Fredrik in här. Så löser vi det. Det absolut sämsta för mig skulle ju vara att släppa sig någon jävla FIFA eller någonting sånt. Alltså... Ja, just det. Jag har inte tänkt på det. Som... Du kan köpa en loot också. Blir tvungen att springa hela dagen och jaga en boll. Alltså, nej. Dag ut och dag in. Ja. Nej, tack. Jag har en jättebra affisch som jag har satt upp på min dörr här som bara ger mig en liksom reality check någon gång ibland. På mig? Absolut. Det är du och en stor korv. Nej, skämt åsido. Det är en affisch där det är en sån här, ni vet, en sån här vägskylt och så delar sig vägen i två delar. Och på vägskylten så står det ju destinationer som det brukar stå på vägskyltar. Och under, innan jag läser vad som står på skylten, så står det under där att choices med stora bokstäver, alltså beslut, och så står det under choices står det när du vet att du är körd vilket fall som helst. Och över skylten så står det Silent Hill till en väg och Raycon City till den andra. Så lite så tror jag. Släpp mig Silent Hill eller Resident Evil universumen om ni inte vill att jag ska må så bra. Ja, det kan inte vara roligt. Så den är rätt bra, då får man lite perspektiv att, nej, vet du vad, jag kanske ska backa bandet och köra tillbaka samma väg som jag kom ibland. Jag behöver inte välja vänster eller höger. Back up. Bra. Tredje frågan, skriver han. Om ni fick skapa en seriehjälte utifrån stereotyper av hur länder uppfattas, som exempelvis Kapten Sverige, jantelagens försvarare, vilka skulle de vara och vad skulle vara deras superkrafter? Jag hoppas att ni klarar av att svara denna. Ida, ja, det första jag tänker på är ju någon bastubadare i Finland som käkar kurv och Kapten Kurv! Kapten Kurv! Ja. Ja, Kapten Korv. Kapten Korv. Makkara, Kapten Makkara från Sinta sauna. Ja, klarar värme och slår folk med björkrusta. Kom och sätt dig i min bastu, jag grillar folk. Ja, alltså sauna, äta bastukorven. Finpajsare. Det var min första fördom som poppade upp. Så varsågod. Har vi några fler fördomar? Det var jobbigt. Ja. Kapten. Fredrik, jag tror att man skulle fråga dig, skulle du slänga till Kapten Hottentotter? Det skulle vara Norman som är ute på skidor hela dagen och flyger framme. Ja, han flygande lusekofta. Det är, ja, precis. Vibrationsdämpare. Ja, det är så bra. Det är för övrigt det bästa. Det kom jag på mig själv att jag hade som lösenord på min dator förr i tiden. Vibrationsdämpare. Nej. Det är norrmannen i Sällskapsresan hade som kod i SOS. 00 47 47 11. Ja. Ja, det är en så nörd. Jag vet, jag är helt sjuk. Va? I'm sick. Man får vara lite nördig. Efter att ha sett när CH har städat hemma och säger så säger jag, jep, det är han verkligen. Jag kan komma över och plocka några på. Ja, vill du ha några filmer jag har över här? Någon mer som har någon seriehjälte utifrån stereotyper av länder, typ så här Mr. Baguette från Frankrike som skjuter skjuter ost. Skjuter cigaretter. Och bara, alltså, vi behöver inte hitta på någon, för det är ju bara att ta Duke Nukem och sätta som Mr. USA. Så har vi liksom den amerikanska stereotypen. Visst, där har vi det. Ja. Vi har ju spelrelaterat där också. Yay! Yay! Hyvä! Mm. Det är en svår fråga också ändå. Men ja, det tycker jag det räcker väl med de svaren. Det är bra. Ja. För då skriver han, så där jag får fan räcka med frågor. Vill bara avsluta med mina intryck av Choices-mobilspelet ni tipsade om. Alla vet ju att mobilspel är lika sköna som att smeta in honung på pungen och vifta den framför ögonen på en arg sinterpung. Nej, jag vet inte det, för jag har inte någon pung. Du missar ingenting. Det gör fucking skitont om man önskar en snabb död. Men i detta fall måste jag tacka er. Det var awesome. Även om det inte var perfekt på några sätt. Så mirakel sker alltså. Ett mobilspel som inte var skit. Oj. Ja. Mm. Världen utvecklas hela tiden. Så det var Supertacons mail. Helt enkelt. Tack. Och där har vi dagens avsnitt egentligen klart. Vart hittar man er om man ska leta upp er utöver ett Mario Pod som finns på Twitter? Oj. Finns det några andra platser? Hur lång tid har vi kvar? Det avgör ni själva. Nej, jag tänker för min egen del så är det nog enklast att leta rätt på mig på Twitter eller Instagram. Och där så går jag under mitt anagram Andra Ideal. För där länkar ju jag till saker som jag gör helt enkelt. Så då får man hålla lite koll på mig där, för det är ju inga konstigheter och det är poddar och det är allt möjligt. Det är allt från bilder till musikvideos. Ja, du förresten, Ida, jag måste säga att jag gillar verkligen den här blombilden du lade upp ganska nyligen. Riktigt, den var extremt snygg. Ja, jättesnygga. Ja, men det är kul. Jag gick ut och fångade våren här för någon dag sedan och jag tycker att det är väldigt roligt att fota och det är ganska svårt, för jag har hittat ett gammalt 70-talsobjektiv, så det är ett rent helvete att få till bilderna. Men när man liksom får till och man får med solens flärd, de där är ju nästan alltså tagna rakt ur kameran. Sådär. Jag har inte lagt till några specialeffekter med solen eller något sånt där, utan det är liksom the real shit. Du gjorde inte J.J. Abrams där helt enkelt? Nej, det där flare. Konstgjorda flares, det är inte min grej. Du gjorde det el naturell, Ida. Ja, så tack så jättemycket. Jag blir jätteglad att höra det. Sånt länkar jag också då på sociala medier. CH då, var hittar vi dig? Oj, vilken sten gömmer jag mig under? Den till höger. Den till höger, absolut. Mer till höger. Du får inte säga, det är min taktik i Fortnite. Du får inte berätta vilken sten jag är under. Nej, då måste vi vinna. Fan, vi måste byta taktik nu, Ida. Nu är vi avslöjade här. Får vi gömma oss bakom ett träd? Ja, det blir säkert bra. Ni kan hitta mig på Twitter. Då får ni söka på @chheyer i ett ord. Så kan ni skriva att jag är bäst på Fortnite. Skriv det till mig så vet jag att ni har lyssnat på hela det här Nördlivs-avsnittet. Eller skriv och fråga varför han gråter och gör med sig hela tiden i Fortnite. Mm-hmm. Och glöm inte att skicka all fantastiska korvbilder ni hittar. Ja, skicka allt. Sen så skriver jag ganska mycket texter för spelnyheterna.se. Jag skriver en del på Kuribo, inte så mycket längre. Vi får väl försöka daska liv i den stackars sidan igen. Ja, du daska. Ja. Han tänkte på Kona nu. Ja, det gjorde jag. Alltså, ni har förstört mig för hela förmiddagen här. där pysslar jag väl lite grejer. Så att, läs texter på spelnyheterna, läs skit på Twitter och så ser ni på när jag och Ida streamar då och då på YouTube. Twitch och YouTube eller? Ja. Nej, YouTube. Jag streamat en del på Twitch, men allt läggs upp på YouTube i efterhand om man säger så. Så att YouTube är väl den toppen. Kanalen. Jag är lite besviken att vi inte har hört någonting om CEOs hund idag. Nej, den är död. Nej. jag blev trött på den. Du vet, vi har fått bygga om här hemma nu. Det är vattenskador och det är med det fem. Ja, jo, jag vet. På golvet precis bakom. Ja, det är helt otroligt alltså att en hund inte kan förstå att, vet du vad, jag kan gå 2 meter ut på gräsmattan och kissa där. Nej då. Mycket roligare att titta in i ögonen och bara, nej, jag kissar här nu. Ja, visst. Men han är ju en liten sån här minisadist på det där sättet. Att han bara, titta nu kommer mitt kiss här som du får torka upp. Haha! lite Nelson i hundform. Tyvärr. Men han är fin. Han väger 42 kilo nu. Han börjar bli ganska stor. Oj då. Men han kissar inte inne längre, utan det går bra. Men ja. Ja, det är ju skönt. Det är som det. Jag har tänkt att jag... Fast nu har du jinxat dig själv här nu, som du sa. Eller jinxat. Han har jinxat sig själv här nu. Så är det. Vänder du alldeles strax om, så ser du en sida bara... Ja, och då kommer jag lägga ut det på Twitter. Jag kommer lägga ut en bild på en pöl bara sen på Twitter. Det har hänt igen. Det har hänt igen, och det här är Nördlivs fel. Ni får följa dem, CH och Ida här på Twitter. Och framförallt CH då, om ni vill se de här kissbilderna. Ja, de finns där någonstans. Ja, och som vanligt, är det så ni vill ha mer av oss, ni vet. Hemsidan nördliv.se. Prata med oss via mail info@nordlivpodcast.se eller varför inte Twitter med nordliv.se. Så, men vi får tacka CO och Ida för att ni hade möjlighet att vara med. Det var jätteroligt. Thank you. Det är snarare så här, tack för att ni hade möjlighet att kunna anpassa er till våra konstiga tider. det löser sig alltid. Det är bra. Så är det. Låt oss göra det här igen någon gång, vänner, när hundar har slutat kissa. Nästa gång gör vi en och en halv timme tidigare. Ja, det blir bra. Ja, jag är på. Då har jag knappt gått och lagt mig. Ida, du måste sova på natten. Ja, du måste sova lite. Jag ångrar mig redan att jag sa. Ja, du sa det. Men med det sagt, tack och hej allihopa. Hej, ha det bra. Adjö. Toodaloo.